Lithium, Nirvana. Ten utwór całkiem nieźle radził sobie na listach przebojów, a szczególnie w Finlandii, gdzie dotarł na sam szczyt listy, a później wysłuchaliśmy fragmentu płyty Angel Dust grupy Faith No More i ich przebój z tego właśnie wydawnictwa Midlife Crisis. A teraz dwa razy Jam. Thank you. do M i Jak malowany ptak. Dwa utwory grupy Jam z wydanego jeszcze w roku 1991 albumu Detox. Teraz kilka minut z grunge rockiem, Pearl Jam i Alice in Chains. Your song. Jeremy, wielki, wręcz legendarny utwór grupy Pearl Jam z pierwszego, dla wielu najważniejszego albumu w całej dyskografii tej formacji, Ten. A później kompozycja Jerry'ego Cantrella z albumu Dirt, grupa Alice in Chains i Wood. Teraz Red Hot Chili Peppers i Mr. Big. Can't be Red Hot Chili Peppers i Under the Bridge z albumu Blood Sugar Sex Magic, a później Mr. Big w wielkim przeboju właściwie na całym świecie, To Be With You. Numer jeden w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Australii, w wielu krajach świata i nie tylko. A teraz dwa razy wilki. To, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Over again, over again, wolny jak ptak. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Wzięte zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I'm Trzeci Polskiego Radia. Aborygen i Errol. Dwa utwory z debiutanckiego albumu grupy Wilk. A teraz Bruce Springsteen i R.E.M. You and me, we were the pretenders. Mr. Indica. something's gone missing. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one?